690 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim nowe fakty w sprawie nożownika z Siedlec, Dejana S. Szczegóły od reportera Trójki. Wicepremier Szydło apeluje do światowych związków o wznowienie rozmów. Od rana trwa strajk nauczycieli. Wielkanocne paczki dotarły do Polaków na Litwie. Na początek w serwisie Trójki wracamy do sprawy ataku nożownika na byłego prezydenta Siedlec. Tydzień temu Dejan S. ugodził nożem Wojciecha Kudelskiego. Jak się okazuje, już wcześniej był dobrze znany w lokalnym środowisku i w ubiegłym roku pojawił się nawet w jednym z siedleckich urzędów, gdzie także groził nożem. W studiu Kuba Witkowski. Kuba, kiedy to się stało? Dokładnie 20 lutego ubiegłego roku Dejan S. przyszedł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach i zaczął wymachiwać nożem. Pracownicy MOPR-u wezwali policję. Zajście potwierdza była sekretarka prezydenta Kudelskiego, Anna Wróblewska. Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z sekretariatu zadzwoniono do mnie i poinformowano mnie, że był u nich ten pan i wymachiwał nożem, żebym uważała, bo może się kierować w stronę urzędu. Policja wówczas ograniczyła się jedynie do notatki ze zdarzenia i wysłania patrolu. Pytanie, czy można było zrobić coś więcej? Tym bardziej, że funkcjonariusze widzieli zapis z monitoringu, na którym widać twarz Dejana S. Co innego twierdzi komisarz Agnieszka Świerczewska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. O tym, że policjanci oglądali monitoring, to ja wiem dopiero od pana. Nie mówię, że nie ma pan racji, tak? Czy że nie mija się pan z prawdą albo ci urzędnicy, tylko żeby o tym rozmawiać, to po prostu trzeba to sprawdzić. Policja tłumaczy, że urzędnicy wówczas nie zgłosili przestępstwa i dlatego funkcjonariusze nie zrobili nic więcej poza sprawdzeniem okolicy. Kuba Witkowski, dziękujemy. Temat wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do protestu nauczycieli przystąpiły 48,5% placówek oświatowych. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć mówi, że dane o liczbie strajkujących szkół dotyczą placówek samorządowych. Jest liczone od tych szkół, które znajdują się w danym województwie, czyli patrząc na liczbę szkół i placówek, które są w poszczególnych województwach, patrzymy też na procent. Natomiast rzecz jasna nie zliczamy procent do procentu. W tym nie ma szkół prywatnych. Wicepremier Beata Szydło, odpowiedzialna za negocjacje z nauczycielami, kolejny raz zaprosiła związkowców do rozmów, zaapelowała o złagodzenie protestu w czasie nadchodzących egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. Według ZNP strajkuje ponad 80% placówek. Do protestu nie przystąpiła Oświatowa Solidarność, podpisując porozumienie z rządem, choć według niektórych źródeł i w tym związku jest grupa nauczycieli, która strajkuje. A czas na głos samych nauczycieli. Zdaniem pani Magdy, egzaminy to nie jest zły czas na protest. Najwyższa pora była na to, żeby powiedzieć dość. Gdy będziemy to mówić w soboty i w niedzielę, tak jak to było do tej pory, to znowu to spłynie jak przysłowiowa woda po kaczce. To musi zaboleć, żeby były jakieś tego skutki. Oficjalnie akcja strajkowa będzie prowadzona od dziś aż do odwołania. Decyzja o zawieszeniu zajęć w kolejnych dniach będzie podejmowana na bieżąco. Część nauczycieli zagłosowała w referendum za protestem, ale ostatecznie do strajku nie przystąpiła, mówi pani Weronika, nauczycielka. Referendum strajkowe podpisałam, że jestem za strajkiem i jestem, ale po to podejmowałam się tego zawodu, żeby strajkować w trakcie egzaminów. Sama mam w najbliższej rodzinie ósmoklasistę. Widzę, jak bardzo się denerwuje egzaminami. No i nie wyobrażam sobie, że jako nauczyciel nie jestem na egzaminach. Kodeks pracy daje rodzicom kilka możliwości, które pozwolą zapewnić dziecku opiekę w czasie strajku. Rodzice dzieci do 14 roku życia mogą odebrać dzień wolny na opiekę na dziecko zdrowe. Jest też możliwość uzyskania zasiłku opiekuńczego, który przysługuje, gdy o zamknięciu placówki rodzic dowiaduje się w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Wielkanocne wsparcie dotarło do Polaków na Litwie. To w ramach akcji Paczka dla Rodaka i Bohatera. Wolontariusze odwiedzili między innymi panią Aleksandrę. Od jej zdjęcia, na którym częstuje pielgrzymów kanapkami i marchewką, rozpoczęła się historia akcji. Kobieta skończyła niedawno 85 lat. Z tej okazji oprócz tradycyjnych upominków otrzymała wiele urodzinowych kartek. 100 lat, niech żyje nam. Bardzo wam dziękuję. Największe życzenia wam, żeby wojny nie było, żeby spokój był, żeby zdrowi byli, najlepiej duże zdrowie. Organizatorem paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach jest Fundacja Polskich Wartości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

brother, impossible. Hey, do you wanna be my baby? Got to tell me so. Listopada 1999 roku ukazała się płyta Rave the Anti-Joy Fantastic Prince'a i właśnie z tego albumu pochodziło nagranie, które wspólnie Prince wykonał ze swoim wielkim przyjacielem, czyli Maceo Parkerem. Teraz zajmijmy się muzyką wydaną w tym roku. When did you get like this? Least you could have done is gonna give me a warning. I don't regret like this. So I'll be right there when you wake up in the morning saying this just ain't my style. You can't say you're happy either. You don't even smile. Inside of the store. Did you? leave me, I can't fucking stand you. Wish I had the courage to say everything I plan to. My girlfriend, call herself my girlfriend. Tell me that we supposed to be together till the world end, but I don't really feel that. I just really wanna turn the wheels back. Yeah, you wore your sweaters and your heels back. Convince you the time will heal that. You look for reasons for us to argue. I swear every time I call you, just tell me how I don't call you. Why you do that? Do that. Ten mixtape to tak naprawdę nie jest wcale taki nowy, So Far Gone, sygnowany datą 2019, bowiem Drake opanował do perfekcji poruszanie się po współczesnych nośnikach, albo inaczej dystrybutorach, czy też kanałach dystrybucyjnych muzykę, w internecie zwłaszcza. Jest najczęściej granym w serwisach streamingowym, w serwisach streamingowych artystą na świecie. Odtworzenia jego utworów szacuje się już w miliardach unitów, czyli w miliardach odtworzeń. To jest po prostu niebywałe. Drake, So Far Gone, to mixtape, który ukazał się w tym roku, ale zrobiony był nieco wcześniej. Let's Call It Off. To nagranie było tak zatytułowane. Całkiem przyjemne nagranie swoją drogą. Przed nami Rihanna J. Make it look easy, so why is it so hard to do? I wanna tell you I do, how much I'm in love with you. I may never get the chance to say those three words again. I wish you knew that I'm in with you. If I tell you I can't take it back, so if I say it, will you say it back? It's on the tip of my tongue. I can taste it and I hate it, baby. Look, I'm in love with you. And I'd rather be stuck with you. Tried to fight it, but it's true. But before you go, I really thought that you should know. I've been waiting for the right place, the right time. Maybe I'll find it in another lifetime. Might need some help, could I use a lifeline? You get tired from running on my mind. You make it look easy, so why is it so hard to do? I wanna tell you I do, how much I'm in love with you. I may never get the chance to say those three words again. I wish you knew that I'm have a way with words. Now I can't find them, and you only seem to make it worse. I think I've gone over this line a little more than a thousand times. But I can't take it, baby. Just be patient with me. Cause when I finally do, it'll be unforgettable when I say I love you. I just hope that it's mutual, that you already knew. There's still something so beautiful. If I could get it out, could make it look easy. So why is it so hard to do? I wanna tell you I do. How much I'm in love with you. I may never get the chance to say those three words again. I wish you knew that I'm in with you. Nie mam żadnych komunikatów w sprawie nowego albumu Rajany, ale wydaje mi się, że może to być nowy album, który ukaże się w tym roku. Powtarzam jeszcze raz, pani ma na imię Rajana, a nie Rihanna. To jest szalenie ważne i nazywa się Rajana J, pisany przez Y zarówno w imieniu, jak i w nazwisku In With You. To tytuł tego singla, który ukazał się niedawno. Teraz sięgnijmy po album, który ma już dokładnie 10 lat. To jest niewiarygodne, że te płyty tak szybko się starzeją, a muzyka pozostaje i to piękna. She's not to play with. You can't just leave this. You can't just think that you can quit this. She'll make you regret this. She's on top and she means business. As God is my witness, my summer's gone frigid. My summer's gone frigid. I know you can hear this. How can you be so cold? How can you be so cold? Your Jeden z pionierów neo-soulu i największa, jedna z największych gwiazd tego gatunku, czyli Maxwell. Obok D'Angelo chyba i Ricky Badu, to taka postać wiodąca w tym gatunku. Pięknie, spokojnie człowiek z Nowego Jorku, który potrafi swoje cudownie zaśpiewać, zwłaszcza, że pisze znakomite teksty. Z pochodzenia właściwie w połowie haitańczyk i portorykańczyk, bliskie są mu problemy zarówno te latynoskie, jak i stricte afroamerykanów. To był Maxwell, który jak zwykle nam cudownie zaśpiewał, ale pozostajmy jeszcze przez chwilę w Nowym Jorku i przy wydawnictwach oficyny z tego miasta, czyli Dapton Records. Dapton Records specjalizuje się w wydawaniu muzyki, która ma swoje korzenie jeszcze w brzmieniach z lat 50., 60., ba nawet czasami 40. I też Cynthia Langston sięga po takowe razem z The Gospel Queens. Typowy gospelowo-soulowy utwór zatytułowany I Need You to Hold My Hand, pochodzący z kompilacji przecudnej zresztą i znakomicie przepięknie wydanej Dapton Gold. Pozostajemy jeszcze w tej oficynie, tym razem nagranie z 2004 roku. One, two, three. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it. Tell her one more time. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it is. Everything you try to do, they don't like. They rely on you. Oh, that's a fact. Turn around and pat you on your back. People say that the so far apart, we're such a peace you'll never find. Yeah, believe my love, so far behind, tell me. It's a cold, cold world we're living in. Yes, it is. It's a cold, cold world we're living in. I know it is. It's a cold, cold world we're living in. And all you got to do today, trust in Jesus. I z tym samym chórem z Queens, gospelowym, oczywiście wystąpiła tym razem Naomi Shelton. Oczywiście to nagranie również zostało wydane w oficynie Dubton Records. Tytuł utworu It's a Cold, Cold World. I teraz muszę znaleźć jeden list od słuchacza. Ja nie podawałem adresu, a państwo piszą piękne listy. czarny@polskieradio.pl. To gdyby ktoś z państwa chciał jeszcze coś napisać. Pan Karol przysłał list następującej treści. Będzie długi, ostrzegam. Zwracam się do pana, ponieważ jest pan jedyną osobą, która jest mi w stanie pomóc. Ponad rok temu odkryłem artystę Ricka Jamesa. Zaczęło się klasycznie od jego największego przeboju Super Freak. Później zacząłem odsłuchiwać całych jego albumów oraz czytać jego biografię. Jeśli chodzi o sposób na życie Ricka, to tutaj ludzie mogą mieć wątpliwości, czy takie życie by im odpowiadało. Ale abstrahując od imprezowego sposobu życia Ricka, stworzył on piękną muzykę, która moim zdaniem jest niedoceniana. Albumy Street Songs, Busting Out of L7 czy Urban Rhapsody powinny być klasykami gatunku. I są, panie Karolu. Szczególnie, że stworzył on bliski mojemu sercu punk funk. Proszę pana redaktora, aby pomógł pan zachować jego pamięć. Szczególnie, że w tym roku będzie obchodzona 15. rocznica jego śmierci. Podpisano Karol, pozdrawiam serdecznie. Panie Karolu, tak się szczęśliwie składa, że wczoraj minęła 38. rocznica wydania jednej z ulubionych pana płyt, czyli Street Songs. I dlatego przygotowałem dzisiaj dwa utwory. Oto pierwszy. that sweet, that funky stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me the funk, that sweet. Skomplikowaną osobowością był Rick James, tak jak pan Karol, nasz słuchacz, napisał, bo już jako młodzieniec próbował uciec od służby wojskowej, wyjechał na chwilę do Kanady, tam założył zespół, później podpisał kontrakt z Tamlą Motown, następnie został namierzony przez dowódców, czy też przez służby, które ścigały unikających służby wojskowej. No i został skazany na więzienie, ale nie było to ostatnie więzienie w jego życiu, bo kiedy był już bardzo sławny i w latach 90. za pod wpływem narkotyków torturował, ścigał, porywał kobiety, dwie konkretnie. No i również za to otrzymał karę więzienia, wyszedł za kaucją. Skomplikowane było to jego bardzo życie, ale to pokazałem państwu tę ciemną stronę Ricka Jamesa, natomiast jest jeszcze ta niezwykle jasna. Mianowicie wydał kilka znakomitych płyt. Przede wszystkim współpracował z wytwórnią Tamla Motown. Produkował płyty dla innych, między innymi dla Tin Marie, Mary Jane Girls, Temptation, Ediego Murphy'ego czy Smokey'ego Robinsona. A z kolei raper MC Hammer wysamplował z Super Freak fragment, który przyniósł mu wielki sukces w utworze You Can Touch This. Był to chyba jeden z takich najważniejszych, z najpopularniejszych, może nie najważniejszych, najpopularniejszych utworów przełomu lat 80. i 90., albo też pierwszej dekady lat 90. spopularyzowany przez stację muzyczną MTV. Zarówno to nagranie, którego teraz posłuchaliśmy, Give It To Me Baby i Super Freak, pochodzą z tego samego okrążka Street Songs, wydanego w 1981 roku, który uważa się powszechnie za jeden z dwóch najlepszych. Zatem Super Freak i Rick James. Off the street, oh girl, she likes Tak, to był Super Freak. Nazywał się Rick James. Również wczoraj minęła 104. rocznica urodzin jednej z najwspanialszych wokalistek wszechczasów. Naprawdę nazywała się Eleonora Feigen, a wszyscy znamy ją jako Billie Holiday. Love that's true always. When the things you plan need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there. Just an hour, not for just a day, not for just a year, but Ella Fitzgerald to chyba moja ulubiona wokalistka wszechczasów. Cudowna była i to nie ulega wątpliwości. To teraz jeszcze jeden fantastyczny zespół pochodzący z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że z Nowego Jorku przenieśliśmy się do Oakland, Tower of Power. We'll be right back.